MediaExpert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska mutacja koronawirusa odpowiada za 80% wszystkich zakażeń w Polsce. W Łódzkiem będzie prowadzona akcja Język wobec starości, szacunek w praktyce. Polskie Radio świętuje 85. urodziny Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Brytyjska mutacja koronawirusa stanowi około 80% wszystkich zakażeń w Polsce, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W tej chwili możemy ją uznać za główną przyczynę dynamicznego wzrostu zachorowań, dodaje. Adam Niedzielski wskazał również, że wszystkie kraje europejskie zmagają się z odmianą brytyjską. Jeżeli popatrzymy na wszystkie kraje dookoła, czy to będą Niemcy, czy to będą Czechy, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna, czy to będzie Słowacja, czy to będą inne kraje Europy, wszędzie tam ten rozwój, ta systematyczny wzrost udziału mutacji brytyjskiej jest odnotowywany. Według danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby wykryto 31 757 nowych zakażeń koronawirusem. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powiedział, że na stworzenie szpitala tymczasowego w warszawskim Szpitalu Południowym przekazano w finansach i sprzęcie ponad 80 milionów złotych. Obecnie w placówce zajętych jest 76 ze 104 łóżek covidowych. Docelowo placówka ma mieścić 300 pacjentów, w tym 80 wymagających leczenia respiratorem, mówi wojewoda Radziwiłł. Liczę również na to, że po wczorajszej zmianie zarządzania w Szpitalu Południowym do końca przyszłego tygodnia będziemy mieli co najmniej 150 łóżek, w tym 40 respiratorowych, tak żeby wesprzeć warszawską służbę zdrowia, żeby nie trzeba było wyznaczać kolejnych miejsc, które i tak powstają, ale żeby można było nieco przynajmniej ograniczyć liczbę miejsc dedykowanych COVID-owi w tych szpitalach, gdzie szczególnie potrzebne są oddziały, które pracują dotychczas na rzecz innych chorych. Wojewoda mazowiecki dodał, że w całym województwie jest ponad 5 tysięcy łóżek dla pacjentów covidowych. W 7 gminach województwa łódzkiego prowadzona będzie akcja Język wobec starości i szacunek w praktyce, która ma zwrócić uwagę na stereotypowe krzywdzące zwracanie się do seniorów. Celem projektu jest przeciwdziałanie używania wobec osób starszych dyskryminującego języka elderspeak, po polsku dziadurzenie albo gerontomowa. To protekcjonalny sposób mówienia wykorzystywany przez młodsze pokolenie w relacjach ze starszymi. Przypomina język, jakim zwracamy się do małych dzieci, mówi koordynatorka projektu Język wobec starości Magdalena Skrzydlewska. Na przykład formuła przerywania osobie starszej i uzupełniania za nią dalszego ciągu wypowiedzi. To jest takie zwracanie się do osób starszych bezosobowo albo w trzeciej osobie, czyli zjemy obiadek zamiast czy pani zje obiad albo zjedzmy obiad, bo jest przygotowany. Projekt Język wobec starości i szacunek w praktyce będzie realizowany m.in. w gminach Łask i Uniejów. Zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjno-aktywizujące, w których wezmą udział grupy seniorów oraz osoby pracujące z osobami starszymi. 85 lat temu rodził się Jan Ptaszyn-Wróblewski, legenda polskiego jazzu, wybitny saksofonista tenorowy i barytonowy, kompozytor, aranżer, publicysta, dziennikarz radiowy i konferansjer. Z tej okazji programy Polskiego Radia przypominają twórczość tego wybitnego, wciąż aktywnego zawodowo artysty. Jan Ptaszyn-Wróblewski od pół wieku prowadzi w programie Trzecim Polskiego Radia kultową audycję Trzy Kwadranse Jazzu. Dziś znowu chciałbym Państwu zaproponować groch z kapustą, czyli takie nagrania z różnych końców wsi, z najróżniejszych czasów. Przez 10 lat kierował studiem jazzowym Polskiego Radia. Dorobek studia, a także późniejsze nagrania jazzmena zebrano w pięciopłytowym wydawnictwie. Jan Ptaszyn-Wróblewski przy okazji jego premiery mówił, że studio zarejestrowało dla Polskiego Radia 187 utworów. To był niesamowity skład i różnych próbowaliśmy rzeczy. Oczywiście wybrane najciekawsze, najlepsze nagrania. W 2019 roku saksofonista został uhonorowany Nagrodą Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Za godzinę zapraszamy w Trójce na koncert jubilata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcza w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 11 do 17 stopni, jutro zdecydowanie chłodniej, od 6 stopni nad morzem do 9 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat dwóch par zamkniętych w statku kosmicznym zmierzającym ku zagładzie. Jarosław Jakubowski. Kosmonauci. Kosmonauci! Słuchowisko w reżyserii Waldemara Modestowicza na scenie teatralnej Trójki. Jesteście inspiracją i nadzieją dla całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy pozwolić wam wrócić. Nigdy. W rolach głównych Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Piotr Grabowski i Grzegorz Małecki. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Czap. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Druga godzina naszego sobotniego spotkania. W trzeciej godzinie dziś przypomnimy Państwu koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego z marca 2016 roku. Już teraz zapraszam. A gdyby ktoś z Państwa był ciekaw pięciopłytowego albumu pana Jana, no to proszę znów dzwonić, przy czym od razu zalecam cierpliwość, dlatego że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania i wiem, że bardzo wiele osób próbuje się dodzwonić, a niestety do tego nie dochodzi. Proszę zachować cierpliwość i spokój. Płyty na Państwa czekają, 2, 2, 7, 5-płytowy album z muzyką Jana Ptaszyna Wróblewskiego czeka na Państwa. Dziś świętujemy urodziny pana Jana, urodziny mistrza i w związku z tym po 19:00 jego koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No a my zaczynamy drugą godzinę i to też będzie utwór w miarę okazjonalny. Purple Aid, zespół Genesis, a piosenka cokolwiek okazjonalna, dlatego że dziś swoje urodziny, jeśli dobrze policzyłem, 71, obchodzi Tony Banks. Od programu trzeciego wszystkiego najlepszego, to jedyny Genesis, z którym miałem przyjemność rozmawiać, wielką przyjemność, bo to niezwykle wykształcony człowiek, niezwykle kulturalny i niezwykle otwarty, ciekawy świata, a kiedy dowiedział się, że będzie z nim rozmawiał bardzo młody jeszcze wtedy dziennikarz z Polski, no to tak mnie przynajmniej zapewniał, bardzo się ucieszył. Anthony Banks, wszystkiego najlepszego dla Tony'ego. Dużo muzyki, przyjaciół, koncertów, wreszcie koncertów. No i co tu dużo mówić, także nowych płyt. Teraz w ramach naszego niecyklu Polskie Radio Lubi Polskie Piosenki. Jak serca ból, ten facet na piasku plaży praży obok pani się i lgnie. Na pani znak jest nieba wszak, a steczki mej cytroneta nie tak jak ten obok pan, sam szpan. Proszę pani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, zanim się nie przysiadł ten pan. Też gdybym chciał, mięśnie bym miał, jak ten pan z koca obok pani, rani w pani smaku brak, o tak. Wszak ja też wiem, jak wcierać krem, bom godni cztery panią wcierał, teraz tamten plecy twe wciąż trzę. Sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, zanim się nie przysiadł ten pan. Pani chce cytronety, bo odszedł z końca wreszcie ten pan, lecz za późno niestety, już krem mi idea inną wcieram. Teraz pani mówi, żeśmy sobie pisani, idealnie w parę dobrani, pani ogień, ja zaś dynami. Pani słucha, ciut nie w porę ta pani skrucha, ciut nie w porę ta pani skrucha, od ucha do ucha. Szczęścia życzy jędruj za ucha, szczęścia życzy jędruj za ucha, szczęścia życzy jędruj za ucha, szczęścia życzy jędruj za ucha. Andrzej Zaucha, genialny jak zwykle. Proszę pani, myśmy byli sobie pisani. No i tą piosenką wchodzimy dziś w Polskie Radio Lampowe, czyli te utwory, które kiedyś były wielkimi przebojami i śpiewała je cała Polska, a na dodatek wpisały się na trwałe w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Na emitowane w radiu w XXI wieku sprawiają, że na nasze nowoczesne sprzęty grające spoglądamy znowu z wielką nostalgią za tymi odbiornikami radiowymi, które miały wielkie, magiczne, zielone, ja znam głównie zielone, oko i był to wskaźnik wysterowania poziomu dźwięku i dostrojenia do stacji. A zatem Polskie Radio Lampowe dziś w sobotę zaczyna się tak. Parara, parara, parara, parara.

Nie zadzieraj nosa, to były czerwone gitary w Polskim Radiu Lampowym. Panu Markowi z Ostrzeszowa dam tylko sygnał, że dotarł pana mail. Dziękuję. No i mam takie zapewnienie, że Radio Lampowe jak zawsze gra cudnie. To kończymy na dziś Radio Lampowe i przypominam sobie, jeśli chodzi o tę polską artystkę, że kiedy pojawiała się na różnego rodzaju festiwalach, a ja miałem może 8 albo 9 lat, to moi rodzice zawsze mówili do telewizora: o, nasza Działucha, czyli dziewczyna ze Śląska, nazywała się Karin Stanek. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało, bracie, wyjdź i nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, siadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, siadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj wóz ten i jego szofer. Choć więc zaczynam żyć, nam szosy biała nić, uciekać wciąż pod kół galopem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Cóż dla nas znaczy pociąg na spółkę z samolotem? Gdzie szosy biała nić, tam chcesz się, bracie, żyć. Czy naprzód jedziesz, czy z powrotem? Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, jedziemy autostopem. Karin Stanek. Tę piosenkę, przypomniałem sobie słuchając, znajdą państwo także na jednej z płyt archiwalnych polskiego topu wszechczasów. Pamiętam, bo wybrałem właśnie ten utwór, by na płycie go uwiecznić. I on tam po prostu jest. Dziękuję państwu za listy współpracujące. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale to zapomniałem, to powiem za moment, jak sobie przypomnę. Na razie skończyliśmy Radio Lampowe i taki oto utwór się pojawia teraz. I wanna be with you everywhere. Oh, I wanna be with you. Everywhere to był zespół Fleetwood Mac. Dostałem nie tyle przykry list, ile przykrą informację od naszego słuchacza, że Iga tym razem nie wygrała, mowa Idze Świątek. Ale nic, no, następnym razem będzie lepiej. Poza tym Iga ma w Polsce i w całej Europie, ba, na całym świecie tak wielu zagorzałych kibiców, że na pewno jeszcze nie raz będziemy się cieszyć z jej zwycięstw, a mnie się marzy, o tym jeszcze Państwu nie mówiłem, by kiedyś zaproponować Państwu, być może właśnie w sobotę, takie spotkanie, by Iga Świątek, to musi minąć to paskudztwo, by Iga odwiedziła nas tutaj, usiadła w studiu, by przeniosła swoje płyty, bo jak Państwo wiedzą, jest miłośniczką muzyki. No i żeby ona zaprezentowała swoje utwory, ja bym zaprezentował swoje, byśmy sobie do tego jeszcze trochę porozmawiali. I myślę, że mogłaby być całkiem przyjemna sobótka. Może się kiedyś uda. Z takim właśnie postanowieniem rozpocząłem wczoraj szukanie utworu i zajęło mi to parę dziesiąt minut, ale jest. I na szczęście mogę z Państwem w sobotę posłuchać tej cudownej kompozycji zatytułowanej The Down is to Alexa. To jest Billy Joel. bayman like my father was before. Can't make a living as a bayman anymore. There ain't much future for a man who works the sea, but there ain't no island left for islanders like me. Yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, oh. The Down is the Alexa. To był Billy Joel. Tyle się naszukałem, a tu 4 minuty. Ciach praski już po sprawie. To jeszcze kiedyś za 3 albo 4 tygodnie wrócimy do tego utworu. Teraz natomiast przy okazji powrotu chciałbym jeszcze wrócić do pierwszej godziny, a właściwie końcówki tej pierwszej godziny, bo tam mieliśmy kilka takich dźwięków kantrowych, a jak Państwo wiedzą, zespół Dire Straits na jednej ze swoich płyt też popełnił taki utwór, który nosi takie piętno muzyki country. Pamiętam, jak się wtedy oburzali niektórzy komentatorzy. Co to jest? Czy ten Knopfler zwariował? Nie zwariował, bo Mark od najdawniejszych czasów interesuje się muzyką country. Choćby polecam jego płytę z wielkim gitarzystą muzyki country, Chetem Atkinsem. Świetna muzyka, świetna płyta. No po prostu polecam, a ten utwór, o którym opowiadałem tak trochę przydługo, no to ten i już teraz będzie grał. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. To hear him sing, I got Tak, to piękne. Ticket to Heaven, zespół Dire Straits, ale to znają wszyscy. Mam nadzieję, że kolejny utwór, który teraz się pojawi, nie jest tak bardzo powszechnie znany i nie jest tak bardzo powszechnie znana ta artystka. Sam kupiłem jej płytę dość przypadkowo, ale opowiem Państwu, jak to było. Byliśmy wspólnie z Darkiem Rosiakiem w sklepie Fnac w Paryżu. No i tak troszkę przebierałem, nie wiedząc, co wziąć. I Darek wtedy zaproponował mi swój sposób na kupowanie muzyki, której się nie zna. Mianowicie powiedział mi, jeśli nie wiesz, co to jest i nie znasz wykonawcy, to spójrz na okładkę. Jak okładka przykuje twoją uwagę, to bierz. W 80% to się sprawdza. Tutaj moją uwagę przykuło zdjęcie tej artystki. Ona nazywa się Ziena Tang i na zdjęciu okładkowym jest łudząco podobna do Beaty Michniewicz. I stąd ta płyta w mojej kolekcji. Ziena Tang, Whatever You Want, dziś. Mam nadzieję, że dla niektórych z Państwa po raz pierwszy. Whatever you want, whatever you want, whatever you want. jedna z tych płyt w kolekcji i w kuferku, które były kupione po okładce. Vienna Tang, tak nazywa się ta pani, Whatever You Want. To była kompozycja, której posłuchaliśmy. Chcę Państwu przypomnieć, że po godzinie 19 dziś, w związku z urodzinami Jana Ptaszyna Wróblewskiego, przypomnimy Państwu koncert mistrza ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, który odbył się w marcu 2016 roku. Po godzinie 19 już teraz Państwa zapraszam. No a my jeszcze przed 19 proponujemy Państwu dawno niesłyszaną Erykę Badu. Troszkę nam kazała na siebie zaczekać przed koncertem, ale warto było, bo koncert potem był znakomity. Podobnie jak ona, Erykę Badu, On and On dziś w naszym programie sobie przypomnieliśmy. Jeszcze taka pani, która też nieczęsto się pojawia, nazywa się Candice Springs. I saw but how is one to know when the whole world is full of such lies? So darling, watch those eyes, and even more those lies. Candy Springs to była płyta kupiona bardzo świadomie po wysłuchaniu jej koncertu i zostały nam jeszcze dwie płyty w tej godzinie do odtworzenia. Najpierw Anita Baker. What have you done to me? I can't eat, I cannot sleep. The same anymore, no, no. I don't know what to do, 'cause all of me wants all of you. Do I stand alone at the shore? Now once I could turn away from everything I feel today, but now I wanna walk through your door.